program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej ujawniają liczne błędy. W trumnie Lecha Kaczyńskiego znaleziono fragmenty ciał dwóch innych osób. Senat podjął uchwałę, w której oddał hołd zmarłemu kilka dni temu Zbigniewowi Brzezińskiemu. Airshow w Radomiu odwołane, w zamian wojsko zaproponowało miastu jednodniowy piknik lotniczy. Ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej ujawniają liczne błędy. W trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego znaleziono fragmenty ciał dwóch innych osób, mówi nadzorujący śledztwo smoleńskie prokurator Marek Pasionek. W dwóch przypadkach doszło do zamiany ciał, a w dziewięciu w trumnach znaleziono części ciał innych osób. Prokurator Marek Pasionek mówił tylko o niektórych nazwiskach ofiar. W grobie świętej pamięci Natalii Januszko, najmłodszej ofiary, ujawniono rzeczywiście elementy ciała pięciu osób. W grobie Aleksandry Natalii Świat ujawniono elementy ciała należące do jednej osoby. Oprócz znanych z mediów przypadków ciał generałów Kwiatkowskiego i Potasińskiego, o skali nieprawidłowości świadczyć może trumna prawosławnego arcybiskupa Mirona Chodakowskiego. Połowy ciała świętej pamięci biskupa, czyli od pasa w górę, natomiast od pasa w dół znajduje się tam ciało generała Płoskiego. Nieprawidłowości były nawet w przypadku trumny prezydenta. Ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób. Jak na aspiracje, proszę państwa, poważnego kraju natowskiego, to rzeczywiście sposób potraktowania świętej pamięci prezydenta, to ja pozwolicie państwo, już pozostawię bez komentarza. Ekshumacje i badania ciał ofiar katastrofy będą kontynuowane aż do kwietnia przyszłego roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Senat podjął uchwałę, w której oddał hołd zmarłemu kilka dni temu Zbigniewowi Brzezińskiemu. Wybitnemu, jak napisano w uchwale, amerykańskiemu politykowi, który nigdy nie zapominał o swojej polskości i który swej pierwszej ojczyźnie oddał ogromne zasługi. Bogdan Klich, prezentując przygotowany przez senatorów Platformy Obywatelskiej tekst uchwały, powiedział, że profesor Zbigniew Brzeziński, jako doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera, uchronił Polskę przed inwazją ze strony ZSRR. Przecież plany tej inwazji były narysowane. Przecież wojska sowieckie stały dookoła Polski w grudniu 1980 roku. Jak to Brzeziński opisuje w swoich wspomnieniach 4 lata w Białym Domu i jak to też opisują jego współpracownicy i historycy, ta interwencja ze strony amerykańskiej powstrzymała Sowietów w zasadzie za 5-12, tuż przed zrealizowaniem planów inwazji na Polskę. Zbigniew Brzeziński słynął z odważnego wypowiadania swoich poglądów, był przeciwnikiem politycznego cynizmu i podkreślał, że w polityce należy kierować się wartościami moralnymi, głosi uchwała. Airshow w Radomiu odwołane. W zamian wojsko zaproponowało miastu jednodniowy piknik lotniczy. Samorząd odmawia, ale deklaruje wolę współpracy przy przyszłorocznych obchodach stulecia polskiego lotnictwa. Jeszcze kilka dni temu mowa była o finansowym współudziale Radomia w przygotowaniach do imprezy. Na podpisy czekał projekt porozumienia. Dziś, jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, wszystkie ustalenia przestały być aktualne. Oferta jednodniowego pikniku ma charakter zupełnie ogólny. Gdybyśmy się zdecydowali na taką imprezę, myślę, że bardzo poważnie zachwialibyśmy marką międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow, z których Radom jest dumny, z których Radom słynie i to jest impreza, która promuje nasze miasto nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W tym roku powinniśmy zadowolić się piknikiem, przekonuje Marek Szary, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Być może zamówiono ekipy zagraniczne na 2018 rok. Już za późno było na 2017, dlatego bardzo możliwe, że wojsko chciało zrekompensować radomianom to, że nie może zorganizować międzynarodowych pokazów pokazami krajowymi. 2 lata temu Airshow obejrzało ponad 200 tysięcy osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jedna informacja. Zmarła Barbara Jaruzelska, żona generała Wojciecha Jaruzelskiego, odeszła w wieku 86 lat. Jej pogrzeb odbędzie się 6 czerwca na warszawskich Powązkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pogoda letnia, cieplej niż dziś, padać może tylko na krańcach północno-wschodnich, 18 stopni w Trójmieście, 21 w Warszawie, 22 w Poznaniu, 23 w Łodzi, a 24 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To be or not to be. Jak to dobrze przełożyć? I po co, skoro już to zrobiono i to wiele razy? W Klubie Trójki dziś o nowych przekładach dramatów Williama Szekspira. Zapraszam tuż po 21:00, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Program pełny. od nagrania Horyzont rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Znamy dobrze to nagranie. Earth Trax za nie odpowiada. Chociaż to jest bezpośrednia odpowiedzialność, bo jest także pośrednia. W naszym studiu Wojtek i Grzegorz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A właściwie dzień dobry, czyli Cats and Dogs w komplecie. Wyczerpujący dzisiaj macie dzień, prawda? Bo opowiadacie i opowiadacie o składance, której premiera przed wami. Jutro też w Warszawie impreza, podczas której będzie można was też spotkać. Zgadza się. Jutro występujemy w Warszawie w klubie Smolna. Dzisiaj mieliśmy kilka wywiadów. Zawsze jak tutaj przyjeżdżamy, spotykamy się z wieloma znajomymi i staramy się udzielić i dać siebie jak najwięcej. To jest przyjemna część tej pracy związanej z muzyką? Tak. Bardzo dużo osób, którą znamy właśnie i imprezowaliśmy wiele lat temu, udzielaliśmy wywiadu im, także jest zawsze bardziej na zasadzie rozmowy to niż takiego pytanie-odpowiedź. Czyli zdawania relacji z tego, na jakim się jest etapie. No ja nie imprezowałam z wami lata temu, więc może się okazać, że to będzie jednak pytanie i odpowiedź. Nie, ale czemu nie? To... No zobaczymy, to spróbujmy, bo o składance Friends of Pets już wielokrotnie w programie alternatywnym mówiliśmy. Mieliśmy też przyjemność odsłuchiwać kolejnych nagrań, które z tej składanki ujawniamy. I zresztą to też wydarzy się podczas tego naszego spotkania. Za chwilę posłuchamy wspólnie utworów, które w programie alternatywnym jeszcze nie były grane. Ale wcześniej chciałam was zapytać o to, czy wydawanie własnej płyty z własną muzyką jest porównywalne do wydawania składanki, kiedy zbiera się ludzi i no, zbiera się ich dookoła pewnej idei, ale też jednak pewnie zgodnie ze swoim gustem. Bardzo ciekawe pytanie. Nie, naprawdę nie, to nie był sarkazm. Ciekawe pytanie i nie, mi się wydaje, że właśnie jest ogromna różnica, bo jednak robienie albumu jest strasznie, strasznie subiektywną rzeczą, a przy robieniu składanki współpracuje się z bardzo wieloma osobami i jednak trzeba wejść w głowę drugiej osoby w tej dyskusji, bo wiadomo, nie każdy także chce dać kawałek na składankę, bo wiadomo, każdy woli mieć kawałek. Swoją płytę. Tak, swoją płytę. Swoją większość z tych kawałków na tej płycie spokojnie mogłaby być singlami. Tak jak teraz Earth Trax, który słuchaliśmy, kawałek jest naprawdę super, każdemu się podoba i też zajęło nam bardzo dużo czasu, żeby przekonać artystę do wydania tego na składance. A tak jak mówię, robienie albumu to jest kompletnie inna historia, ponieważ raczej to jest tylko dialog nas dwojga i bardzo, bardzo, bardzo subiektywna rzecz i jednak taka od nas, od środka. Czyli otwieracie się na innych ludzi, musicie z nimi też troszeczkę dyskutować i przekonywać ich. Chociaż to mnie dziwi, bo myślałam, że szyld Cats and Dogs z tym wszystkim, co o was wiemy i co od czasu do czasu śledzimy i podsłuchujemy, to otwiera wszystkie serca i wszyscy mówią, nie no, oczywiście. Chłopaki, myślę, że dlatego premiera chyba nam się tylko udało przekonać to tylu nie, artystów. Tak, ale to też nie jest tak, bo w czasach internetu każdy może mieć wytwórnię, każdy może siebie wydać, to nie są jakieś duży nakład i mi się wydaje właśnie, jest teraz boom na małe labele ogólnie i ta taka rola ogromnej wytwórni trochę czasem się zaciera, bo też bardzo dużo artystów wydaje nawet albumy z dnia na dzień bez zapowiedzi i my jednak w dalszym ciągu lubimy taką klasyczną formę nośnika, winyli i jesteśmy bardzo manualnymi osobami. Jest to też jakaś taka wizytówka dla nas, jak jedziemy gdzieś za granicę, dużo ludzi się nas pyta, jak wygląda scena w Polsce, jak u nas jest z klubami, jak z producentami. I mamy teraz coś do zaoferowania dla tych ludzi, pokazania właśnie naszej sceny, którą naprawdę możemy się pochwalić. Jest wielu utalentowanych producentów. Dziękuję, że to powiedziałeś, bo właśnie to było dla mnie bardzo ważne i w ogóle bardzo istotne jest przy tej płycie, której słucha się świetnie i nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy już wszyscy będą mogli po prostu włączyć ten album i posłuchać go tak, jak go ułożyliście, albo potem już robić z nim na co słuchacz ma ochotę, ponieważ wydaje mi się to świetną, naprawdę świetną petardą, którą sumuje to, że artyści na niej są z Polski. Dokładnie, nie tylko też z Polski, ale też artyści Polacy, którzy mieszkają za granicą lub artyści związani kiedyś z Polską, na przykład Marquis Hawks, spotkaliśmy go raz na lotnisku, okazało się, że mieszkał przez 6 lat w Trójmieście. To są artyści, którzy albo są z Polski, albo bardzo pomogli polskim artystom, tak jak na przykład Kornel Kowarz, który zremiksował naszego wieloletniego przyjaciela SLG. Graliśmy z nim naszą pierwszą imprezę w Sztokholmie, na imprezę organizowaną przez ambasadę. Także to jest polską, też bardzo polską. Tak. To jest też bardzo ważna osoba w naszym życiu, która dzięki niej mamy wiele kontaktów i pomogła i Łukaszowi i nam. I dlatego właśnie jest jego remiks na płycie. Tak powiem dla naszych słuchaczy, bo tego nie widać, że cały czas tutaj obserwuje was pan z kamerą. To jest właśnie ten XXI wiek, że trzeba też dokumentować siebie, nie tylko tworzyć, nie tylko organizować, wydawać, produkować, ale też mieć jakieś takie coś, co zostaje? Staramy się, żeby... bo wypuściliśmy też takie muzyczne manifesto i też ta składanka jest naszym takim muzycznym manifestem wytwórni. Staramy się, żeby to coś reprezentowało pewną społeczność. I właśnie film, który będzie taki krótki, który będzie dokumentował naszą podróż do Warszawy i do Wrocławia, chcielibyśmy właśnie, żeby jakoś bardziej obrazowo to pokazywał, bo oprócz tego, co mówimy, chcemy, żeby też ludzie widzieli, co robimy. No dobrze, to za chwilę dojdziemy do tego manifestu, ale wcześniej muzyka. To na co stawiamy? Czy na Shadows i na Das Kompleksa? Nie wiem, czy powinnam odmieniać nazwy, czy wybieracie Szczecin i siebie? No wiadomo, co wybierzemy, Das Kompleksa. To gramy. Adidas Complex i jego nagranie Shadows, prosto ze składanki Friends of Pets, a Cats and Dogs są w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Do Grzegorza i do Wojtka kieruję te słowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nasz tajny plan, o którym mówiłam na antenie, ale mówiłam także wam poza anteną, czyli że program alternatywny dzisiaj rozpoczął się od nagrania Arcade Fire i zakończy się nagraniem Arcade Fire, zostanie zrealizowany. To już mogę powiedzieć, że piosenka Everything Now dotarła do nas, czyli radiowa polska premiera przed nami, ale z tego co wiem, Wojtek lubi ten zespół, więc bardzo, nie ma nic przeciwko temu, bardzo, że do tego zmierzamy, także do tego zmierzamy, ale po drodze wspomniany przez was manifest, a właściwie jak ładnie powiedziałeś manifesto, no bo muzyka to jedno, ale przy okazji tej składanki rzeczywiście mówicie więcej. Teraz nie wiem, który z was się odezwie, bo było ustalenie, że Grzegorz będzie mówił więcej, ale... Możemy się dzielić. Tak naprawdę zachęcamy ludzi do zastanowienia się nad sobą, nad tym, co jest tak naprawdę dla nich ważne, nie uleganiu presji i słuchaniu siebie, słuchaniu muzyki, byciu otwartym. Takie nasze zdanie klucz, w tym słowo klucz to jest medium, ponieważ artysta nam się wydaje w obecnych czasach jest takim swojego rodzaju medium i jednak ludzie bardzo się kierują co mówią artyści i mi się wydaje, że po tylu latach, ile już gramy, 10 czy 11 lat razem, wydaje nam się, że jest pora po prostu na zabranie głosu i na wyrażeniu swojej opinii. Te muzyczne manifesto, które niedawno opublikowaliśmy, oprócz właśnie filmu, kompilacji, przygotowujemy jeszcze kilka ciekawych projektów, które na razie jeszcze nie mogę zdradzić, co się będzie działo. I robiliśmy tak też jak... festiwal we Wrocławiu, to dokładnie, od tego głównie się zaczęło. Zaczęliśmy się zastanawiać, co jako my, jako artyści możemy dać od siebie też i jak zainspirować innych, bo przy obecnym trendzie, że wszystko jest na nie, muzyka się kończy i tak czasami można się, tak widzieliśmy głównie na Facebooku, można się tak zalupować. Zalupować, dokładnie. I staramy się w tym muzycznym manifestie właśnie przekonać ludzi, żeby otaczać się ludźmi, którzy cię inspirują i raczej nie da się ponieść tym. Tak, teraz jest taka moda właśnie na informacje negatywne i jednak jak skroluję na przykład gazety, które czytam w telefonie, w samolocie, po prostu muszę dotrzeć do informacji, które mnie interesują. Spróbuj w ogóle dotrzeć do informacji o kulturze właśnie, na przykład, albo o tym, że ktoś się podzielił czymś, co w jakiś sposób popycha dyskusję na temat ludzkości do przodu. No zawsze znajdziesz wypadki, morderstwa, gwałty, tak, no tylko. I oczywiście nieustająco terroryzm i to wszystko, co wiąże się ze strachem. Dokładnie, właśnie. I my staramy się... Może pomóc, wiadomo, że mały procent ludzi zobaczy to i zastanowi się nad tym, ale nawet ten mały procent ludzi będzie nas cieszył i tak naprawdę w innym wywiadzie właśnie rozmawialiśmy o tym, że ludzie bardzo mało zastanawiają się nad sobą. Ja czasem teraz ostatnio, nie chcę, żeby to było taką kliszą, ale zacząłem medytować i dla mnie to jest ogólnie cięższe niż chodzenie na siłownię, bo tak naprawdę... takie zadanie, żeby spróbować w autobusie, który jedzie 40 minut, nie wyjąć telefonu. To jest po prostu zadanie nie do wykonania dla przeciętnego człowieka, czy nastolatka, czy w naszym wieku i po prostu zawsze się sprawdza, czy się ma telefon, czy wibruje, a czy nie wibruje może. I po prostu dlatego staramy się jednak posłuchać takiego głosu w sobie, co mi się podoba i żeby nie dać się, żeby ktoś dyktował, czego ma się słuchać, bo tak naprawdę w czasach właśnie tych globalnych, że jest taka dostępność muzyki, tak naprawdę jak się właśnie włączy na przykład jakiś Netflix czy coś, jest tyle do wyboru, że tak naprawdę nie wie się, od czego ma się zacząć. I właśnie... no i zaczyna się od ludzi. To jest, warto o tym pamiętać, że dokładnie, także muzyka i wiele innych ciekawych rzeczy przychodzi do nas z ludźmi. No i to znowu nas kieruje w stronę składanki i w stronę w ogóle spotykania się. Ale chciałam się zapytać o sam początek tego myślenia o tym, że moglibyście coś powiedzieć na temat świata. Wzięło się na pewno z jednej strony z dojrzewania człowieka, prawda? No to jest naturalne, że się robicie coraz starsi. Tak, dokładnie. Ale z drugiej strony jest to ciekawy wątek. Czy miało to coś wspólnego wspólnego z tym, że ja się trochę jeszcze tego wstydzę, tak naprawdę. Dojrzałości, tak? Tak, tak. No, jest dzień dziecka, to możesz się przyznać dzisiaj. Przyznałem się na ten. W każdym razie, no często też jest tak, że pokutuje taki stereotyp, kolejna klisza, że tacy wyjadacze jak wy, związani z graniem imprez, z tańcem, z zabawą jednym słowem, to są ludzie, którzy mogą nie patrzeć na tą stronę życia, która się nie wiąże właśnie z zabawą, z tańcem, słowem. Czy zaczęło też wam ciążyć takie nieobdarzanie zaufaniem na przykład muzyków ze sceny klubowej, tym, że oni mają też coś do powiedzenia, a nie tylko do sprezentowania nam kolejnie świetnie brzmiący kawałek, który poruszy cały parkiet? Co ciekawe spostrzeżenie, ale to jest dla mnie, może nie wiem, jak Grzegorz, ty sądzisz, dla mnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Jakoś to u nas wyszło naturalnie, nie patrzyliśmy na innych, tylko jak zaczęliśmy robić już ten nasz projekt, zaczęliśmy ten projekt festiwalowy UDET, gdzie nie mieliśmy żadnych sponsorów, współpracowaliśmy z wieloma artystami lokalnymi z Wrocławia i też z artystami z Warszawy, z wieloma kreatywnymi ludźmi i tutaj właśnie staraliśmy się być otwarci, staraliśmy się mieszać gatunki muzyczne, nie zamykać się i też inspirować ludzi. Robiliśmy też strefę dla dzieci, gdzie uczyliśmy Anon Bast uczyła dzieci robić muzykę i animowaliśmy to wszystko. To wszystko było tak połączone na zasadzie takiego pikniku. Chcieliśmy zrobić coś otwartego, zainspirować ludzi i zrobić coś kreatywnego. I tutaj zaczęliśmy się po prostu zastanawiać, co my jako artysta moglibyśmy włożyć tutaj do społeczności, jak zainspirować innych. Bo ja, mi chodziło o to właśnie, co Grzegorz mówi, że z jednej strony jest tak, ludzie z reguły, bardzo dużo ludzi słucha muzyki nie zastanawiając się nad nią i to jest super ogólnie, bo chodzi o to, że muzyka ma cię wprowadzić w jakiś nastrój, prawda? I spotkałem się właśnie z różnymi opiniami, na przykład jak ja jestem uzależniony od Twittera i bardzo dużo tam skrobię jakichś zdań. I właśnie jest taki artysta Midland, który zawsze wypowiada się bardzo silnie o polityce, o Brexicie i w ogóle i no i niestety właśnie wchodząc w tą drogę, że artysta jednak ma może brać jasne udział w polityce, tak, jasne poglądy, wyrażę. Niektórym ludziom się to nie podoba i to trzeba być jasno, właśnie tak jak mówisz, rzeczy, jak się czujecie z tym dorosłością, to jest dla mnie właśnie dopiero, tak jakby czuję, że wchodzimy w to, dopiero ogłosiliśmy to muzyczne manifesto i to jest tak naprawdę początek tej drogi. I tak naprawdę to nie możemy przewidzieć, co jak z tego wyniknie, prawda? Skończy. I zdecydowaliśmy się, że zrobimy to i będziemy jasno... Udało nam się właśnie określić. Aha. Dobra, to uwaga. A propos tego określenia, robimy tutaj przerwę i stawiamy kropkę. To jest moje ulubione zdanie. Stawianie kropki. No bo teraz czeka wasz utwór, Szczecin. No dlaczego Szczecin, to chyba jasne, prawda? Nie musimy tak, tłumaczyć. Tylko wysyłamy pozdrowienia w stronę Szczecina, stron rodzinnych i słuchamy. szczecińscy ze Szczecina, duet Cats and Dogs w naszym studiu. Grzegorz i Wojtek, raz jeszcze dobry wieczór. I nagranie Szczecin ze składanki Friends of Pets na naszej antenie teraz wybrzmiało. No, zostało nam niewiele czasu, więc najważniejsze rzeczy, które muszą być powiedziane jeszcze o tej składance, to to, że inaczej się pracuje nad składanką niż nad własną płytą, to oczywiste, że trzeba trochę pogadać z ludźmi, ale to jest otwierające, żeby te utwory udało się zebrać. Ale kim są ci ludzie, bo to jest bardzo ważne, prawda? Żebyśmy nie zapomnieli opowiedzieć o tym, czy ze wszystkimi artystami, których utwory na składance prezentujecie, macie jakieś kontakty, dobre kontakty. Dlaczego właśnie oni, a nie ktoś inny? Z większością artystów znamy się i przyjaźnimy. Kilku artystów zostało nam poleconych przez naszych przyjaciół. Selekcję, jaką robiliśmy, dużo się nad tym zastanawialiśmy. Przeważnie napisaliśmy do artystów, których produkcje nam się podobają, spytaliśmy się, czy mogą nam coś podesłać. Na składance znaleźli się m.in. Universo, czyli to jest nowy alias Kixnera, którego dobrze znamy i cenimy. Pojawił się też, którego słuchaliśmy już. Tak, jest genialny, otwiera całą składankę. Pojawił się też Das Complex. Jak się wypowiada tytuł? Po prostu Ubisi? Czy... Ubisi, tak. Tak, mhm. Tak, tak. Pojawił się też Das Complex z Koszalina, którego poznaliśmy przez naszego przyjaciela i który tworzy niesamowitą muzykę z sampli. Winyl, który u nas wydał na wytwórni, wyprzedał się w ciągu tam kilku dni. To prawda, śledzimy Das Complexa bardzo starannie. Jest też Jacek Sienkiewicz na przykład, tak, z nurtu mestrzy polskiej muzyki elektronicznej. Z którym właśnie bardzo często rozmawiamy, będzie u nas wydawać nakładem naszej wytwórni singiel z nowym materiałem. Ten kawałek, który znalazł się na tej składance, jest kawałkiem, z którym mamy bardzo dużo wspomnień razem z Wojtkiem. Został wydany nakładem wytwórni WMF z Berlina. Nie wiem, wiele lat temu. Wiele lat temu udało nam się go od Jacka wyciągnąć. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mógł się pojawić na składance. Także jest tutaj sporo utworów i house'owych, i mocniejszych. Także staraliśmy się tutaj pokazać cały przekrój. I bardzo, to są bardzo osobiste te kawałki, właśnie tak jak mówisz, z każdym z tych osób mamy swojego rodzaju jakiś związek i coś wniósł do naszego życia. Na przykład Karol Aleksander to była osoba, która jest też na składance. Przy organizacji festiwalu Woodet wysłał nam miks, który był w konkursie, ogłosiliśmy konkurs na właśnie początkujących DJ i był jednym z wygranych. Był jednym z początkujących DJ, a teraz przed nim przyszłość. Mamy nadzieję. Zobaczymy, jak to się potoczy. Reasumując, kiedy będziemy mogli słuchać wszystkiego i w tym układzie, który jest, jak rozumiem, już waszego autorstwa, że ta płyta tak się delikatnie wkrada, potem przyspiesza i mocno naprawdę brzmi, a na końcu zaczyna się robić nawet eksperymentalnie. Tak, premiera odbędzie się w piątek, czyli jutro. Nic dodać, nic ująć. Zachęcamy do kupna i wspierania polskich artystów. I czekamy oczywiście na to wszystko, co się wiąże z szansą spotykania was w Polsce. Macie jakieś plany grania już jako Cats and Dogs, a nie jako ludzie promujący składankę Friends of Pets? Jutro gramy w Warszawie, pojutrze we Wrocławiu. Za tydzień pojawimy się w Sopocie na konferencji Season, gdzie będziemy grali na łódce. Oraz będziemy prowadzić panel dyskusyjny z paroma. Będziemy dyskutować. Później będziemy za granicą. Wrócimy jeszcze. Mamy taki bardzo fajny projekt, który będziemy organizować w Warszawie pod koniec wakacji i niestety nie możemy o nim jeszcze nic powiedzieć, ale jest to naprawdę coś bardzo fajnego. Dobrze, znalazłam się w trudnej sytuacji, bo muszę powiedzieć, że premiera płyty oficjalnie jest w piątek, ale za tydzień. No tak. Pomyliłem się. Jutro jest ta warszawska odsłona i spotkanie z wami. No i cóż, do zobaczenia gdzieś po drodze i będziemy nasłuchiwać oczywiście. Bardzo wam dziękuję za tą porcję muzyki, którą przygotowaliście. Mam wielką nadzieję, że po prostu też ona stanie się taką reprezentacją polskiej sceny elektronicznej, czy też zaprzyjaźnionej z polską sceną elektronicznej na całym świecie i że wielu artystów na tym skorzysta. Trzymam za to kciuki. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Jeszcze we fragmencie tylko zdążymy zajrzeć na utwór Warszawia Marimba, a potem obiecany utwór Arcade Fire, ale jeszcze przed nim się usłyszymy. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Wojtek i Grzegorz Kecendox byli naszymi gośćmi. Mam takie wielkie poczucie, że o czymś zapomniałam. No ale może będzie jeszcze szansa, żeby nadrobić. Z pewnością. W fragmencie Warszawia Marimba z płyty Friends of Pets, premiera w przyszły piątek i wyczekujemy tego momentu, ale ten utwór z całą pewnością w całości w programie alternatywnym się pojawi. Ale teraz już, zgodnie z obietnicą, początek programu należał do zespołu Arcade Fire i także z tym zespołem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, a na zakończenie utwór, który jest zatytułowany Everything Now. Nowy utwór od Arcade Fire i jednocześnie zapowiedź płyty, która nadchodzi 28 lipca. To nagranie, którego posłuchamy, jest nagraniem tytułowym. A jeżeli mam coś dopowiedzieć do tego, co zespół przy okazji nagrania wysyła w świat, no to jest to oczywiście zapowiedź piątego studyjnego albumu i dosyć ciekawa współpraca internetowa przy okazji się wykroiła, ale o niej już poczytamy, bo teraz musimy słuchać. Dobranoc, dziękujemy. Every inch of sky's got a star. Every inch of sky. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński. Czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini. Oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment ósmy. Wróciłem do Greifenbachów i położyłem się do łóżka. Od razu zmorzył mnie sen. Spałem twardo, aż zbudziło mnie turkotanie kół pociągu, który dojechał do stacji Garmisch i tam się zatrzymał. Otworzyły się drzwi wagonu, a wtedy zobaczyłem wysokie góry, a między nimi źródła wody. Słychać było czyjś głos. Ktoś śpiewał i dal, i dal, i dal, wa, pa, ma. Głos był tak kuszący, że pragnąłem pójść za nim, ale drzwi się zamknęły. Wtedy nadszedł księżyc i ukrył mnie w swoim świetle. Puściłem do niego oko. Odpowiedział, uśmiechając się całym obliczem. Nie było żadnego pociągu. Leżałem na łóżku w domu Greifenbachów. Odwróciłem się na bok i nakryłem głowę prześcieradłem, bo księżyc świecił mi prosto w twarz. Rozmyślałem o świecie, który zamknął się przed nami, przez co nie możemy jeździć, gdzie nam się podoba. Tylko księżyc przemierza całą ziemię i wszędzie śpiewa i dal, i dal, i dal, wa, pa, ma. Następnego dnia zjadłem obiad w restauracji w mieście i poszedłem do domu zabrać się do pracy. Chciałem zaparzyć kawę, lecz okazało się, że w kranie nie ma ani kropli wody. Wdrapałem się na dach sprawdzić zbiorniki. Stały nagrzane w słońcu i puste. Jerozolima to suche miejsce, a wówczas wody naprawdę brakowało. Zostawiłem robotę i poszedłem do Greifenbachów. U nich jest cysterna, jak w innych jerozolimskich domach, pochodzących z czasów, gdy ludzie gromadzili deszczówkę. Zmienne są losy jerozolimskich domów, zwłaszcza starych, wzniesionych dawno temu poza murami miasta. Nie ma takiego, któremu nie towarzyszyłaby jakaś opowieść. Mniej więcej 70 lat temu przybył do kraju pewien bogacz z Gallipoli, senior Gamliel Giron, żeby spędzić jesień życia w świętym mieście. Ale dobrego lokum nie znalazł. Żydzi żyli stłoczeni w obrębie murów, w starych kwartałach i domach, z których każdy mieścił kilka rodzin, a każda rodzina była bardzo liczna. Wobec tego Giron zakupił 2000 łokci kwadratowych ziemi poza murami, w dół od bramy damasceńskiej, wybudował obszerny dom i założył ogród. Ponieważ dzielnica żydowska była daleko i żadnej bożnicy w pobliżu nie znalazł, przeznaczył jeden pokój na modlitewnię i najął ludzi, żeby się z nim modlili. Przed śmiercią zapisał dom towarzystwu dobroczynnemu. Później zarządcy zastawili budynek, zmuszeni zapłacić podatek na wojsko. Przez kilka lat nie znaleźli pieniędzy, żeby go wykupić, a nowi właściciele go sprzedali. Dom kupił przybysz z ziem germańskich Gotthold Gansenklein, prezes grupy gwardzistów, która odłączyła się od stowarzyszenia pod nazwą Gemeinschaft der Gerechten, powołanego do życia w Görlitz przez niejakiego Gottfrieda Greilicha. Mieszkał razem z żoną i teściową, zgromadził zwolenników i nauczał o trzech ścieżkach prawdy służących gruntownemu wyzwoleniu ciała i poszerzeniu granic duszy. Pewnej nocy między matką a córką wywiązała się gwałtowna awantura. Córka ugryzła matkę w nos, żeby ją obrzydzić mężowi. Wieść o tym dotarła do ludzi i Gansenklein musiał opuścić kraj w atmosferze skandalu. Wtedy pojawili się trzej gruzińscy dżentelmeni serowarzy. Kupili dom i wyrabiali w nim ser Gołda. Wkrótce wybuchła wielka wojna i wygnał ich Gemal Pasza, podejrzewając, że sympatyzują z syjonistami, ponieważ na ich serach widniała gwiazda Dawida. Po wojnie syjonistyczna komisja dla Palestyny wynajęła budynek jednemu ze swoich delegatów, Georgowi Gnadenbrotowi. Dom wyremontowano, usunięto śmietnisko, uporządkowano ogród, a całą posesję ogrodzono. Ale zanim pan Gnadenbrot zdążył się rozgościć, przyjechała jego żona, pani Gnienleiden, i oświadczyła, że nie chce mieszkać w Jerozolimie. Małżonkowie wrócili do Glasgow, w domu urządzono biura, potem budynek ucierpiał podczas trzęsienia ziemi, jego dach został poważnie uszkodzony, stał pusty przez kilka lat, aż pojawił się Gerhard Greinbach. Wynajął, wyremontował, ulepszył, zmodernizował, doprowadził elektryczność i bieżącą wodę i zamieszkał razem z żoną. Mieszkali tak kilka ładnych lat, aż zapragnęli pojechać za granicę, odpocząć nieco od trudów życia w kraju. Przed wyjazdem poprosili mnie, żebym przypilnował ich gospodarstwa na wypadek, gdyby jakiś włamywacz postanowił wejść do środka. Tak więc Gerhard i Gerda tułają się po świecie, a ja spędzam u nich już drugą noc. Z dala od ludzkich siedzib stoi dom w dolinie, otoczony ogrodem i skąpany w blasku księżyca. W ogrodzie rosną drzewa i krzewy, każdy stoi osobno i nie interesuje się sąsiadem, tylko księżyc świeci wszystkim porówno. Stałem przy oknie i wyglądałem. Wszystkie drzewa i krzewy spały głęboko, ale między nimi rozlegał się głos, jakby ktoś przechadzał się po ogrodzie. Jeżeli to nie Ginat, który wrócił z podróży, to pewnie Gabriel Gamzo. Poprosiłem go wczoraj, żeby mnie zawiadomił, co z jego żoną, więc chyba przychodzi w tej sprawie. A może to nie Gamzo? W takim razie nie wiem kto. Ale piękny księżyc mnie nie oszukał. Oto Gamzo, we własnej osobie. Otworzyłem mu drzwi i wprowadziłem do pokoju. Wziął krzesło, usiadł, wyciągnął bibułkę i skręcił papierosa. Włożył do ust, zapalił i siedział, puszczając dym. Nie zważając, że stoję i czekam cierpliwie, aż mi powie, czy jego żona się odnalazła. Byłem zły na niego, dlatego milczałem. Gamzo sam się odezwał. Nie pyta mnie pan o żonę? Jeśli ma mi pan coś do powiedzenia, proszę mówić, odparłem. Oczywiście, że mam. Jest tu jakaś popielniczka? Przyniosłem mu popielniczkę. Zgarnął ją, wrzucił mnie do pałek, Spojrzał na mnie zdrowym okiem, potarł chore, potem potarł dłonią brodę, następnie tę samą dłoń polizał czubkiem języka i powiedział: zdawało mi się, że oparzyłem się popiołem, ale teraz widzę, że ugryzł mnie komar. W tym domu są komary. Może są, może nie ma, odparłem. Któż by zważał na komary, kiedy tak czcigodny gość zawitał w jego progi? Gamzo pomyślał sobie, co pomyślał, ale głośno powiedział: znalazłem ją, znalazłem, znalazłem w łóżku, spała twardym snem. Pomyślałem, chętnie bym się dowiedział, jak Gamzo ją znalazł, ale go nie zapytam. Zechce, sam opowie, a ja posłucham, a jak nie zechce, jakoś to przeżyję. Byle nie uznał, że wtykam nos w jego sprawy. Minęła chwila, ale Gamzo nic nie mówił. Wyglądało, jakby o wszystkim zapomniał. Nagle uderzył się w czoło, jak człowiek, który właśnie się obudził, i zaczął opowiadać. Przyszedł do domu, otworzył drzwi i rozejrzał się po pokoju, bez nadziei. I wtedy usłyszał, że ktoś oddycha. Sądził, że to złudzenie, że ponieważ wciąż myśli o żonie, to teraz wmawia sobie, że ona tam jest, ale podszedł do łóżka i znalazł ją. Spała. Serce podskoczyło mu z radości. Gdyby oddech żony go nie otrzeźwił, z pewnością wysionąłby ducha. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50.